امام جہاں وزیر نبی شہدا پتا ہی تو کبھی را کیوں کبھی حلتا کبھی انما ہے تو کوئی تجھے سا نہیں ہے رہا کیونکہ نفس نبی ہے تو نہ قدیر ہو کے ہوں گا میں علی مولا مولا مولا مولا علی مولا مولا مولا مولا علی علی مولا لیو لائی کریم اخو المصطفی وهذا کفا وانت المؤمل تقدم علی بأمر العلی عليك المعول فهنا يدك تعتلي لتكون لنا ولي ظلم بك ستنجلي طوبى لك مولاي يا علي طوبى لك مولاي يا علي علی مولا مولا مولا مولا علی مولا مولا مولا مولا علی علی مولا لیو لائی کریم علی مولا مولا مولا مولا علی مولا مولا مولا مولا علی علی تویی آن که داد تیغ دودم یگانه به دست تو تو آن ساقی حیاتی که شد خدای تو مست تو دل از تو نگاه تو ساقی جهان است و جام تو تویی آن که سکه سلطنت زده هر به نام تو Won't you tell me all the memory Won't you show me all that you have seen Won't you give me a new way to breathe Come tell me of Khadir Can be found through you. You are the master of servitude. Lead me and I will follow you. You are the truth and truth is you. Oh, Father of the faith, partner of grace, love above love and ease. Who are you? What's your name? Ever since I met you. My life is not the same. Who are you? Where you from? I've heard of your greatness. A star brighter than the sun. Ali Mola Mola Mola Mola Ali Mola Mola Mola Mola Ali Ali Mola Live like Kareem.